Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 maja, jest 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. 10 kandydatów i seria pytań. Wszystko trwało ponad godzinę. Za chwilę podsumowanie debaty prezydenckiej. Pierwszych 14 pensjonariuszy DPS-u w Kleszczowie wózkiem wróci jutro do ośrodka. Nie mają już koronawirusa. Prezydent Trump mówi, że dla Stanów pandemia jest gorsza od ataku na Pearl Harbor i zamachów z 11 września. Koncepcja bezpieczeństwa militarnego i energetycznego, stan gospodarki po koronawirusie czy ewentualny projekt ustawy podwyższającej wiek emerytalny. To niektóre tematy, które pojawiły się podczas telewizyjnej debaty prezydenckiej. Swoje stanowiska zaprezentowało 10 kandydatów ubiegających się o urząd głowy państwa. Debatę obserwowała Agnieszka Jasik. Agnieszko, co mówili kandydaci? Kandydaci odpowiadali na pytania z 5 dziedzin: polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, polityki społecznej, gospodarki i ustroju państwa. Każdy z kandydatów miał minutę na odpowiedź. Padło pytanie m.in. o to, jak wrócić do wysokiego tempa rozwoju gospodarczego z ostatnich lat. Ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda jest przekonany, że gospodarka podniesie się po koronawirusie dzięki współdziałaniu. Jak mówił, efekty tej współpracy już widać przy przyjmowanych tarczach antykryzysowych. Przyjmowane w konsultacji ze związkami zawodowymi, także i w konsultacji z przedsiębiorcami, dlatego że to oni są tym ważnym elementem i bardzo ważnym głosem, to oni zapewniają miejsca pracy, a nam chodzi o to, by po pierwsze uratować polską przedsiębiorczość, a po drugie, aby jak najwięcej miejsc pracy w Polsce nie zniknęło. Z kolei kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że aby wyjść z kryzysu, państwo potrzebuje więcej niż jest w rządowych tarczach. Tak zwane tarcze tej pomocy nie dały. Ludzie potrzebują zwolnienia z ZUS-u, potrzebują szybkich kredytów, które pozwolą im zachować ciągłość i żeby miały pieniądze obrotowe. Potrzebne są ulgi w czynszach, potrzebne jest przede wszystkim zaufanie. Na końcu debaty każdy z kandydatów miał minutę na swobodną wypowiedź. Wydarzenie trwało w sumie 70 minut. Agnieszka Jasik, dziękuję. W debacie oprócz Andrzeja Dudy i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej wzięli też udział kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak, PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, kandydat Lewicy Robert Biedroń oraz Stanisław Żółtek, Marek Jakubiak, Mirosław Piotrowski i Paweł Tanajno. Dwa badania na obecność koronawirusa dały u nich ujemny wynik. Jutro rano ze szpitala w Łodzi do Domu Pomocy Społecznej w Kleszczowie wróci 14 podopiecznych tej placówki. To pierwsi pensjonariusze, którzy zamieszkają w DPS-ie od jego ewakuacji 22 kwietnia. W kleszczowskim Domu Pomocy Społecznej wykryto ognisko koronawirusa. Do szpitali przewieziono 55 zakażonych osób. Budynek ośrodka i wszystkie rzeczy podopiecznych zostały zdezynfekowane. Kolejni pacjenci przebywający w szpitalach w Zgierzu i Radomsku mają wrócić do ośrodka po weekendzie. Dla Stanów Zjednoczonych i pandemia koronawirusa jest gorsza od japońskiego ataku na Pearl Harbor i zamachów z 11 września, ocenia prezydent USA. Donald Trump po raz kolejny zasugerował, że winę za skutki epidemii ponoszą Chiny. Donald Trump przyjął w Białym Domu pielęgniarki i pielęgniarzy walczących z koronawirusem. Mówiąc o pandemii, prezydent USA posługiwał się określeniem atak. To najgorszy atak na nasz kraj, gorszy od Pearl Harbor, gorszy od World Trade Center. To nie powinno się było wydarzyć. Mogło być zatrzymane u źródła, mogło być zatrzymane w Chinach. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo po raz kolejny skrytykował władze w Pekinie za ukrywanie informacji na temat rzeczywistego zagrożenia epidemią. Oni mieli wybór, ale zdecydowali się na tuszowanie epidemii w Wuhan, powiedział szef amerykańskiej dyplomacji podczas konferencji prasowej. Pompeo dodał, że brak przejrzystości ze strony Chin spowodował setki tysięcy ofiar śmiertelnych na całym świecie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Polskie Radio uruchomiło nową aplikację dla swoich słuchaczy. Dzięki niej można słuchać Trójki i innych programów Polskiego Radia na smartfonie czy tablecie. A do tego można sięgnąć po audycje archiwalne. To jest nowa aplikacja mobilna Polskiego Radia. Krzysztof Kosowski, wicedyrektor informacyjny Agencji Radiowej. Tak naprawdę to jest zebranie całej oferty Polskiego Radia w podręcznym urządzeniu, czyli w smartfonie albo na tablecie. Jest to bardzo proste. Grzegorz Kowalski, szef Wydziału Projektowania i Produkcji Informatycznej Polskiego Radia. Pobranie jest całkowicie bezpłatne i można już cieszyć się użytkowaniem nowej aplikacji.

napal, napal. Tak. Pewnie, bo spala jeszcze zledziesz. Z trudem, to... ale zledziesz. Tak, natomiast rozrywka końska nie każdemu na zdrowie wyszła. Tak, no a to obdzieranie ze skóry... No to znowuż nudne, zwłaszcza gdy skóra zbyt luźna, gdy i za dużo, to tak obdzierają się takimi paseczkami, obdzierają, a ty nic, jeno ziewasz z nudów. No. Ale pst, bo pan... Tyzenhaus się skrada, o tam go widać. Widzimy pana, panie Tyzenhaus, widzimy. A kuku. Oj, nudno tu u was. No. Nie znacie panowie jakiś kawałów? Nie, poprawiła, absolutnie nie. O, ja znam. Pewnego razu król... To zaraz zakonotuję. Więc jak to było z tym moście królem? Tak, pewnego razu król, chociaż singiel, wziął lewe, gdyż wychodzący był dupa. I nie poszedł asem jeno damogi. To jakoś nie to. To może, proszę pana, taki kawał. Idzie raz hetman do żony. Zaraz, bo nie zdążę zanotować. Zaraz, ale wielki hetman czy też polny? Polny, proszę pana, polny. Tak. Ale hetman polny koronny czy może litewski? Nie, litewski, nie. Aha, więc koronny? Tak, koronny, proszę pana, ale brazylijski. A cóż wy za kawały tutaj macie, panowie? No, hetman polny, konny, brazylijski. Tak? Nie konny, jeno koronny. Koronny, tak. O, to tak koronny. I niby co to kogo obchodzi? Nie, no chwileczkę, mnie dla przykładu bardzo to obchodzi, co on tam zastał. Mnie też obchodzi, gadaj pan, panie Skrzetuski. Idzie więc hetman polny, koronny, brazylijski do żony, a tam co? A tam u niej w łóżku pod skarbie argentyński z podczaszycem boliwijskim. No dobrze, a ta żona? A jej w ogóle nie było, bo akurat poszła na plot do pani wojewodziny urugwajskiej. Żegnajcie, waszmościowie. Ja już chyba sobie pójdę. Nudno tu u was i kawałów nie znam. Nie, a to nie jest to znowu, jak nam bardzo nudno, to my sobie wtedy chwytamy szable w dłoń. Otóż to, szable w dłoń! Szable w dłoń! Hej, szable w dłoń! Szable w dłoń! Łuki, piłki, a łuk by wziąć strogi. Hajda na koń! Okażemy się godni epoki, ruszamy w bój, aby odbić Bilewiczówną. Bogusław zbój, straszliwy zbój, nie zwycięży nas nigdy. Wiosna powoduje zamieszanie w przyrodzie i w głowach, stąd apel Wojciecha Młynarskiego do dziewcząt, aby były dla nas dobre na wiosnę. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię. Nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy, panowie, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne. Nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną naszych marzeń po łąkach, bok brzdąka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą. Zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Niech się nikt nie snuje przez goszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach w miąższoższe. Niech prośba moja was dziewczyny nie dziwi, by wiosną z drzwi. Popatrzcie, kwitnie już ciejka i czosnek. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. I właśnie na wiosnę, właściwie prawie na wiosnę, bo 7 marca 2014 roku ukazała się płyta, z której podebrałam to nagranie. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Choć mdliło mnie, nie przestawałam jeść. Oczami ogromnymi jak jeziora. Okrutnie skazywałeś mnie na śmierć. Przez śmiech puchary lodu w białe noce. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Safari to szósta płyta w dyskografii polskiej grupy Pustki. W 2014 roku, jak powiedziałam, na początku marca ten album został wydany. No i w 2014 roku także zespół zagrał w Trójce. To był ich kolejny występ. Chyba nie było wtedy jeszcze mowy o tym, żeby to był szósty, ale to pewnie Radek Łukasiewicz albo Basia Wrońska wiedzieliby najlepiej. W każdym razie dzisiaj właśnie do tego roku 2014 po 23 wracamy, bo w naszym paśmie koncertowym wspomnienie po tamtym występie. A propos roku 2020, Jan Niebudek i teatr. Mamy już w sieci serial w wykonaniu zespołu aktorskiego Krakowskiego Teatru imienia Słowackiego. Opowiada, przypomnijmy, o tym, co i kogo można spotkać w budynku teatru. I nie chodzi tylko o żywe osoby. Polecamy kanał teatru w serwisie YouTube. A tymczasem Teatr imienia Modrzejewskiej w Legnicy kończy pracę nad pierwszym sieciowym spektaklem. Będzie to legnicka wersja Dekameronu. Florencja i życie w niej w czasach zarazy to teraz częsty punkt odniesienia w kulturze, dlatego nie powinien dziwić taki właśnie wybór dyrektora teatru i reżysera całości Jacka Głomba. Aktorzy pracowali na wybranych przez siebie fragmentach Dekameronu, oczywiście z użyciem wideokonferencji, a spektakl grany będzie online od 9 i 10 maja. A tymczasem Teatr Wybrzeże prezentuje także w sieci jeden ze swoich najgłośniejszych spektakli ostatnich lat. To Broniewski, Radosława Paczochy w reżyserii Adama Orzechowskiego, także dyrektora tego teatru. Zarejestrowano go w 2015 roku, a w roli poety Władysława Broniewskiego, którego biografia reprezentuje jedną z dróg, jakimi podążyła polska elita po zakończeniu wojny, występuje dwóch aktorów, Robert Jaros i Michał Ninkiewicz. Spektakl dostępny będzie online aż do 30 maja. A na koniec jeszcze, jak co tydzień już, propozycje od Teatru Żydowskiego prezentuje Remigiusz Grzela. 8 maja o godzinie 20 Wojna na trzecim piętrze Pawła Kochołta w tłumaczeniu Krystyny Krause i w reżyserii Karoliny Kirsch. Ten spektakl być może widzowie z Warszawy pamiętają sprzed chyba już kilkunastu lat w wykonaniu Teatru Montownia. Ja pamiętam, kiedy oglądałem ten spektakl, po prostu umierałem ze śmiechu, dlatego że to jest opowieść, no, taka prawdziwa czeska tragikomedia o małżeństwie, które mieszka na trzecim piętrze i przez ich sypialnię okazuje się raptem przebiega pierwsza linia frontu i nagle w ich mieszkaniu pojawiają się obce wywiady, pojawiają się oficerowie, pojawiają się wojska. Teraz oni muszą zająć jakąś pozycję. Rzeczywiście jest to bardzo groteskowa, bardzo śmieszna komedia bardzo znanego czeskiego dramaturga Pawła Kochołta, jednego z tej grupy dramaturgów czeskich, w których był też Wacław Havel. Wystąpią aktorzy Teatru Żydowskiego, Ryszard Kluge, Grzegorz Kulikowski, Izabela Rzeszowska, Rafał Rutowicz. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam w tym tygodniu do Teatru Żydowskiego. Po dostępnych z domu propozycjach teatralnych oprowadzał nas Jan Budek. Cześć, tu Daga Gregorowicz, Daga Dana. Zostańcie w domu z trójką. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zostajemy w domu z trójką. Jednocześnie muszę się przyznać, że słuchając naszych wieczornych propozycji trójkowych, od czasu do czasu podglądam licznik akcji związanej z Hot 16 Challenge. Mówiłam o tym w pierwszej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Kilka dni temu Solar, czyli jeden z bardzo popularnych polskich raperów, jednocześnie jeden z dwóch założycieli chyba teraz największej, jeżeli chodzi o zasięgi wytwórni płytowej SBM, Mafia, wrócił do swojego pomysłu sprzed lat na to, aby kolegom raperom takie wyzwanie rzucić, że w ciągu 72 godzin muszą odpowiedzieć co najmniej 16 wersami na utwór, który usłyszą i w którym zostaną wywołani do akcji. Teraz to już bardzo szeroki kręgi zatacza i właśnie przed chwilą sprawdzałam, jak poradził sobie ze swoim wyzwaniem Dawid Podsiadło i chyba całkiem nieźle mu to wyszło. W każdym razie całe to wyzwanie artystyczne pod nazwą Hot 16 Challenge wiąże się ze zbiórką, którą wspiera też Fundacja Się Pomaga. Chodzi o to, aby zebrać milion, który zostanie przekazany na wsparcie służby zdrowia. No i ten licznik już teraz pokazuje 627 tysięcy. A najbardziej wzruszające jest to, że cały czas się rusza. No, patrzę na niego od godziny 19.15 i że zasilają go takie drobne wpłaty. Bardzo dużo ludzi wpłaca po kilka złotych i tak bije cały czas i zmienia się ta cyfra jak jakieś serce. Dobrze, to w takim razie myślę, że możemy przejść do ostatniego utworu, który na dzisiaj przygotowaliśmy. Jakiś czas temu w programie PS zrobiłam taką wyprawę do Nowego Jorku. Nie odbyłam jej w rzeczywistości, ale muzycznie mogę tam przenosić się zawsze i wychodząc od matecznika LCD Sound System, ich wytwórni, a przede wszystkim ich przyjaciół, trafiłam między innymi na taką tak zwaną supergrupę Down People. I to właśnie od nich, od utworu i utworem Never Be Afraid kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, za które chciałam bardzo podziękować. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Ania Regulska audycję realizowała. Strona polskieradio.pl/trójka/alternatywny przynosi spis utworów, które dzisiaj wykorzystaliśmy. Nie było ich dużo, ale było za to dużo w tym programie rozmów. Niestety ze smutnym wątkiem, no ale na to już nie mamy wpływu, jak podsumował dzisiejszy pierwsze wiadomości, Mateusz Rychlicki. To jest po prostu tak, kiedy no, przemijanie dochodzi do głosu. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.

większość koncesji, zezwoleń i straszliwej unijnej biurokracji. Pozwólmy się Polakom bogacić i tworzyć potęgę Polski. I wróćmy do tego, że uczciwa praca będzie więcej warta niż żebractwo cwaniaków, którzy uzyskują koncesje i dotacje unijne. Ale do tego trzeba polexitu. Kandydat na prezydenta Stanisław Żółtek. Władza deprawuje. 5 lat temu PiS obiecywał rozliczenie 8 złodziejskich lat rządów Platformy Obywatelskiej. Jesteście partią oszustów i złodziei. Do tej pory łączna liczba rozliczonych aferzystów wynosi równe 0. Przez ten czas partia Jarosława Kaczyńskiego sama zaczęła upodabniać się do skompromitowanej Platformy, dokonując chociażby skoku na oszczędności Polaków z OFE. W ciągu 11 lat PiS i PO przekazały zagranicznym korporacjom ponad 1 mld złotych dotacji. Bank Morgana otrzymał od Mateusza Morawieckiego 20 milionów, po czym sfinansował paradę środowisk LGBT. Co gorsza, umacnia się sojusz na linii PiS-Lewica. Głosami posłów partii rządzącej wicemarszałkiem Sejmu został Włodzimierz Czarzasty, traktujący Armię Czerwoną jako wyzwolicieli Polski, a przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny została proaborcyjna Magdalena Biejat. PiS i Lewica wspólnie przegłosowały podwyżkę akcyzy oraz uderzający w polskich przedsiębiorców podatek cukrowy. PiS wraz z Lewicą, Platformą i PSL-em odrzucili wniosek o szybsze procedowanie ustawy Stop 447, która ma ochronić Polskę przed bezpodstawnymi roszczeniami majątkowymi podstawionych organizacji żydowskich. Czy nadal zamierzamy akceptować ten układ? Polska potrzebuje dzisiaj prezydenta, który odrzuci partyjne interesy, który nie wejdzie w układy z lewicą, prezydenta stojącego w obronie polskiej racji stanu i polskich obywateli, prezydenta, który będzie domagał się rozliczenia afer III RP, prezydenta, który będzie miał odwagę stanąć przeciwko zagranicznym korporacjom i grupom interesów. 10 maja głosuj na Krzysztofa Bosaka. Wybory prezydenckie 2020. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności.